เรื่องปลดชนวนระเบิดตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย พระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เชื่อเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยธรรมในคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังครั้งนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้สำหรับหัวข้อธรรมที่จะนำมากล่าวในปาฐกถาธรรมสำหรับวันนี้ขอให้หัวข้อที่มีชื่อว่าปลดชนวนระเบิดของสังคมท่านทั้งหลายฟังแล้วจะตกอกตกใจหวาดเสียวหวือหวาว่าทำไมหัวข้อแห่งการปาฐกถาธรรมนี้จึงน่าหวาดเสียวเหลือเกินปลดชนวนระเบิดแห่งสังคมคล้ายๆกับว่ามันมีอะไรที่น่าอันตรายที่สุดในสังคมนี้ท่านทั้งหลายอย่าตกอกตกใจไปเลยขอใช้ถ้อยคำที่คิดว่ามันเหมาะสมกับกาลเทศะเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันนี้สักหน่อยก็คงจะให้อภัยถ้าเห็นว่าใช้ถ้อยคำนี้ค่อนข้างจะเฮฟวี่หนักหน่วงรุนแรงไปหน่อยใกล้ๆไปทางบ้านทางการบ้านการเมืองไปหน่อยท่านทั้งหลายก็อย่าตกอกตกใจทำไมอาตมาจึงใช้คำนี้ก็เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้ถ้าหากเราดูความเป็นจริงในโลกไม่ว่าจะเป็นมุมโลกไหนก็ล้วนแต่มีปัญหาที่น่าหวาดเสียวกันทั้งนั้นในสังคมหนึ่งๆในประเทศไทยเราในบ้านในเมืองนี่ก็ดีเห็นว่ามันมีอะไรซ่อนเร้นชวนให้เราคิดพินิจพิจารณาว่าในสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าหวาดเสียวน่าเป็นห่วงก็คือเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงกับถึงขนาดว่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องระเบิดตูมตามออกมานั่นแหละเรียกว่าสังคมนี้เหมือนกับจะมีจุดอันหนึ่งที่กำลังซ่อนอยู่ในสังคมแฝงตัวไว้เพื่อจะให้เกิดความแตกร้าวหรืออาจจะแตกแยกกันจนระสำระสายเมื่อว่ามีกับระเบิดวางเอาไว้รอเวลาที่จะสุกงอมที่ตั้งไว้จะระเบิดตูมตามออกมาในบ้านในเมืองในสังคมเราทั้งหลายจะต้องมองกันให้ลึกๆลงไปจึงจะรู้จึงจะเห็นว่าบ้านเมืองที่กำลังเรียกร้องหาความเป็นนิกนี่ก็ดีบ้านเมืองที่กำลังบูมอย่างเต็มที่ทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาอย่างรุนแรงอย่างเชี่ยวกรากนี่เองประเทศไทยเราบอกร้องเรียกกันว่าไปโลดกันไปเลยในนี้แหละมันซ่อนเอาชนวนเอาเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างไว้ในสังคมพร้อมที่จะเกิดเป็นความรุนแรงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้คล้ายๆกับขั้วของไฟฟ้าวงจรบวกลบฝ่ายบวกก็ฝ่ายลบมันเดินตีคู่กันไปถ้ามันไปประสานกันเมื่อไหร่เป็นอันว่าได้ช็อตกันทันทีมันก็ว่าถูกกับระเบิดวางเอาไว้แล้วก็พร้อมที่จะระเบิดตูมตามออกมาทันทีถ้าหากเรารู้ไม่ทันไม่ไปปลดมันออกเสียก่อน มันก็พร้อมที่จะระเบิดทำอันตรายแก่บ้านเมืองแก่สังคมนี่เรามองในแง่วัตถุถ้ามองในแง่ทางนามธรรมทางจิตใจก็ไปทางนั้นเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าในสังคมของเรามีคนหลายแนวคิดหลายอุดมการณ์คนแก่จะเอาอย่างหนึ่งคนหนุ่มจะเอาอย่างหนึ่งคอนฟลิกต์กันขัดแย้งกันอยู่ตลอดจะมีบุญขึ้นมางานหนึ่งในหมู่บ้านคนหนุ่มคนสาวอยากจะดูหนังคนแก่คนเฒ่าอยากจะดูหมอลำผู้ที่ไฟทำอยากจะฟังเทศในงานเดียวกันนั่นตกลงกันไม่ได้นี่อย่างนี้ก็เรียกว่ามันขัดแย้งกันอยู่ในตัวมันทุกชุมชนบางทีก็เลยเอามันทั้งสามเลยเทศก็ฟังหนังก็ดูบุญก็เอาเหล้าก็กินหมอลำก็ฟังเพราะมันตกลงกันไม่ได้บ้านน้อยก็เลยเอากันอย่างนั้นถ้าคืนต่างคนต่างจะเอาข้างเข้าถูยืนกระต่ายขาเดียวเป็นฝ่ายชนะไม่มีใครเป็นฝ่ายแพ้มันก็ต้องยอมกันไม่ได้แล้วมันก็จะระเบิดตูมตามออกมาไม่หยุดในอาการที่ราบเรียบนี่อันหนึ่งถ้าหากเราปล่อยให้สังคมเราเป็นอย่างนี้มันก็จะขัดแย้งกันก็ระเบิดตูมตามกันออกมาทีนี้ถ้าจะให้มันเสมอภาคไปด้วยกันอย่างสมมติว่าบ้านหนึ่งจะมีหมอลำจะเอาบุญขึ้นมาคนหนุ่มจะดูหนังผู้เฒ่าผู้แก่จะฟังหมอลำเสียดายขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ของตนเองแต่ที่นี่มีอีกคนจำนวนหนึ่งตื่นตัวขึ้นมาอยากจะฟังเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อย่างที่บวรนิมนต์ท่านอาจารย์สมภพไปเทศในงานอยากจะฟังท่านเหลือเกินแต่ในงานนั้นมีกระทั่งรำวงกลางวันรำวงโต้กันกับเทพก็มีกินเหล้าเมาสงะสงะมาฟังเทพขาดอาการกิริยาเคารพธรรมอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันเกิดอุบาทภาษาบาลีว่าอุปัฏฐวะแปลว่าขัดแย้งภาษาไทยเราพูดแปลทับศัพท์เอาไม่แปลเนื้อความแล้วก็บอกว่าอุบาทไอ้อุบาทนั่นแปลว่าขัดแย้งกันภาษาฝรั่งก็เลยบอกคอนฟลิกต์คอนฟลิกชันขึ้นมาconflicting เป็นมากำลังขัดแย้งกันในการขัดแย้งนั้นมันไม่ดีแน่ๆและมันจะต้องปีนเกลียวมันจะต้องรูดมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นวันหนึ่งมันก็จะต้องถึงความแตกแยกในความขัดแย้งกันจากแตกแยกหรือบางทีก็ประสานกันไม่ติดระเบิดตูมตามกันออกมาเลยเราจะฟื้นทื่อไปกับความขัดแย้งกันอย่างนี้อยู่กันอย่างไม่สนิทสนมกันอย่างนี้สังคมหนึ่งๆก็จะไว้วางใจกันไม่ได้เดี๋ยวนี้บ้านเราเมืองเราในขณะที่เรากำลังจะพัฒนาประเทศชาติเรียกร้องหาความเป็นนิกเป็นความเป็นอุตสาหกรรมนั้นเรามามองดูความเป็นมาทางสังคมสังคมนี้ประเทศนี้บ้านนี้มีพุทธศาสนาเป็นรากฐานมีสถาบันแห่งชาติและพระมหากษัตริย์เป็นโครงสร้างอยู่ข้างบนอย่างประสานผสมกลมเกลื่อนกันชาตินั่นปุนเปียกใดคือดังขี้งกายศาสนาคือจังหมากหัวใจให้ฉีบยังดำลงไว้มหากษัตริย์ปุนปานให้สายง่ายเส้นประสาทสามารถพื้นแผ่ศาสตร์ประสานไว้ทั่วกายคนบ่มีชาติเปียบใดโดยดังตีนมือกุดท่านบ่มีศาสนาคือจังหัวศีลกุลคือจังตานปลายด่วนตานปลายด่วนง่อนง่อยโพนเห็ดโจนโทนหากบ่เลือเครือบ่เกี่ยวยืนได้ตั้งแต่ล่ำมันก็เหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วพุทธศาสน์ล่ำถูกซ้ำค้ำสอนให้ทานปีปองเหมือนหากห่างพ่ายพื้นพุทธศาสน์ล่ำถูกซ้ำค้ำสอนปวงหมู่สังโฆคุณจังหากห่างพ่ายพื้นเสนาเหน่าผู้มีคุณอันประเสริฐให้ทานเหลือกคู่แก้วปุ่นไหวดังล่ำอมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุ่นดังเป็นสาขางางามระว่องไหวองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยังหยอดแลดูแฝงปนฝนหล่นลุ่มพึ่ง ฮอดแฟฟงตลบหอดแดนใดซุ่มกะหน้าซัดสอบเชยได้ห้อมเต่าหนีเป็นยัดท่าแท้ทำเนียมปุ่นเปียบขั้นเป็นหาบบ่มันที่ผ้าต้นตุ่มตายอายน้องเอ้ยคำกล่าวทั้งหมดนี้เป็นคำกล่าวของคนโบราณอีสานบ้านเราซึ่งเขียนไว้ในคัมภีร์ใบลานเรื่องคลองบูฮานคลองบูฮานเรียกว่าคันรองของคนโบราณเป็นระบบ politics science เป็นระบบการเมืองของคนไทยเราบ้านนี้เมืองนี้อยู่มาได้ด้วยศีลด้วยธรรมถึงกับขนาดว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งเป็นชาวพุทธเหมือนกันก็ได้ล้มละลายได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งมั่งค่ากันจนหมดแต่บ้านนี้เมืองนี้ก็ยืนหยัดมาได้โดยอาศัยอำนาจแห่งพุทธศาสนาพุทธศาสนาที่บอกว่าพุทธศาสตร์ล้ำถูกสำคำสอนปวงมูสังโคคุ้นจังหากข้างพ่ายพื้นพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนรากแก้วรากขวัญของต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นเปรียบเสมือนประเทศนะประเทศชาติธรรมวินัยคำสั่งสอนอันถูกต้องดีงามในทางศาสนาเปรียบเสมือนปุ๋ยเสมือนน้ำที่รากคือพระสงฆ์องค์เจ้าจะดูดส่งไปให้ลำต้นกิ่งก้านดอกใบคือประเทศชาติลำต้นนั้นคือกองกำลังทหารให้ทานเลือกภูแก้วปุ่นไหวดังล่ำแป้วกล้าอำมาตย์น้อยเอาไว้แอบต่างตาคุณดังเป็นสาขางางามระว่องไว้กิ่งก้านทั้งหมดงาของมันเหมือนข้าราชการทุกๆกระทรวงทบวงกรมที่รวมกันแล้วส่วนใบส่วนดอกส่วนลูกส่วนผลนั่นคือประชาชนองค์กษัตริย์ไทยหากเป็นจอมยั่งยอดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นยอดแห่งต้นไม้สูงสง่างามบ่งบอกถึงความสวยสดงดงามยอดอุดมสมบูรณ์เป็นที่รวมของความดีความงามทั้งหลายองค์กษัตริย์ไทยจึงเป็นจอมยั่งยอดแลดูแฟฝนฝนหล่นลุ่มทึ่งฮอดแฟฝงตะลบหอดแดนใดซุ่มกะหน้าซัดชอบเชยห้อมเต่านี่เป็นยัดท้าแท้ทำเนียมปุ่นเปียบขั้นเป็นหากบ่มันที่ผ้าต้นตุ่มตายทั้งหมดนี้เป็นคำกล่าวที่เรียกว่าเป็นระบบการปกครองบ้านเมืองของประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้มาตลอดถ้ารากไม่มั่นจะทำให้ต้นไม้ตายรากไม่ยอมดูดเอาปุ๋ยเอาน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบกระทั่งยอดพระสงฆ์องค์เจ้าไม่สามารถที่จะซัพพลายเอาหลักธรรมต่างๆส่งเข้าไปสู่มวลชนเหมือนรากแห่งต้นไม้ไม่ทำงานปุ๋ยจะช่ำน้ำจะโชกฝนจะตกแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติก็ตามมันไม่ดูดขึ้นไปให้ลดน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่งามต้นไม้ก็จะตายเมื่อรากของมันถูกบั่นทอนเดี๋ยวนี้บ้านเราเมืองเรารากคือพระสงฆ์องค์เจ้ากำลังจะไร้สมรรถภาพลงทุกทีทุกทีกำลังจะถูกบั่นทอนเอาล่ะท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าอาตมาพูดอะไรมองแต่ในแง่ร้ายเป็นเนกาทีฟอยู่ตลอดไม่ใช่นะฝากท่านทั้งหลายให้ฟังให้ดีๆถ้าหากรากไม้ไม่ดูดเอาปุ๋ยเอาน้ำไปเลี้ยงลำต้นต้นไม้มันก็ตายหากบ่มันสิพาดต้นตุ่มตายเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราจะเจริญทางเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีวันก่อนไปเทศโคราชมาแหมไม่ได้ไปโคราชไม่ได้ไปกรุงเทพชั่วระยะเดียวๆเท่านั้นเองปีหนึ่งไปเทศกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วที่ตำหนักสมเด็จก็ยังเห็นไม่เปลี่ยนแปลงพอมาวันนี้ไม่กี่วันเท่านั้นเข้าโคราชทางถนนมิตรภาพก็ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปออกทางบุรีรัมย์นางรองหนองกี่จะไปเทศที่อำเภอกระโทกโชกชัยนู่นนครราชสีมาบ้านเอ็งนู่นเอ็นถนนหนทางใหม่สร้างกันใหญ่โตเหลือเกินสองเลนนู่นนี่มันรวดเร็วการสร้างทางวัตถุนั้นรวดเร็วมากบ้านเมืองของเราตะโกนหาคำวันนิกจะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามรักด้วยการค้าโอเคอนุโมทนาสาธุ ขอประทานอภัยแต่บ้านเราเมืองเรานี่ เรามามองดูให้ดีๆเหมือนกับมีกับระเบิดที่กำลังจะระเบิดตูมตามออกมาถ้าหากเราปลดไม่ทันพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีที่สุดในโลกในภูมิภาคเอเชียธงของไทยโบกสะบัดอยู่บนยอดธงอยู่บนยอดเสาท่ามกลางหมู่ธงแห่งอรยประเทศอย่างสง่าผ่าเผยซึ่งไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมาตลอดโดยอาศัยอำนาจแห่งพระพุทธศาสนานี่เป็นเบ้าล่อล้อมดวงใจยามศึกเรารบยามสงบเราสร้างสรรค์ตมักสมานสามัคคีกันโดยอาศัยอำนาจแห่งพุทธธรรมนี้เข้าไปประสานนโยบายทางการบ้านการเมืองใช้ระบบการทูตอย่างทันลูกทันคนการบริหารให้ทันสมัยกับฝรั่งมั่งค่ารวบศูนย์อำนาจทั้งหมดเข้าไปรวมไว้ส่วนกลางเป็นเซ็นทรัลออโตริตี้ให้ทันสมัยจากกรุงเทพเวียงออกมาคล้ายๆกับ British Commonwealth of Nations เริ่มตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาเราได้พัฒนาประเทศชาติของเราเคียงบ่าเคียงไหลชนิดที่ฝรั่ง cannot look down ดูถูกเราไม่ได้เลยพร้อมกันนั้นพุทธศาสนาซึ่งเป็นตัวซัพพลายเอาสติปัญญามันสมองให้แก่นักการเมืองแต่ละรุ่นออกไปแม้แต่ประชาชนที่ได้รับวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนาได้ซึมซาบอาบรสอยู่ในหัวใจของความเมตตาปาณีน้ำใจไทยแฝงที่ใจยิ้มแย้มเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์นั้นมาได้โดยเราเข้าใจว่านั้นเป็นฝีมือของเสรีไทยทั้งที่ว่าเรานี้ได้ประกาศสงครามต่อฝ่ายอักษะเราเข้ากับพวกพันธมิตรแต่สุดท้ายพอชาวญี่ปุ่นยกคนขึ้นบกประเทศไทยแล้วก็ต่อสู้นิดหน่อยญี่ปุ่นชักธงธรรมจักรขึ้นโดยป้ายบอกว่า Pan Buddhist Nation Organization แปลว่าสันนิบาตชาติพุทธศาสนาชาวญี่ปุ่นไอ้ชาวไทยแล้วก็เป็นพุทธเหมือนกันก็เลยบอกว่าไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันเปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศไทยไปตีพม่าพร้อมกันนั้นเราตั้งเสรีไทยอะไรขึ้นมานั้นในขณะเดียวกันพวกญี่ปุ่นได้ผ่านประเทศไทยไปก็ได้สร้างทางเส้นทางมรณะสายอีข้ามแม่น้ำแควเข้าไปตีพม่าโดยประเทศไทยซึ่งเคยเป็นฝ่ายเดียวกันกับพันธมิตรพวกฝรั่งแล้วก็มาเข้ากับฝ่ายอักษะประกาศสงครามกับพวกฝรั่งนั่นเป็นเอกแผนหนึ่งไม้หนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราลืมไม่ได้เราไม่เคยพูดถึงกันก็คือว่าเมื่อญี่ปุ่นจับทหารฝรั่งมาทรมานทรกรรมเค้นฆ่าให้ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างกินแต่น้อยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาปล่อยให้โซไปฆ่าทิ้งว่ากันว่าฝรั่งตายเท่ากับหมอรถไฟสายนี้ดังกันไปทั่วโลกว่าอีสะพานข้ามแม่น้ำแควThe Bridge of River Kwai อะไรนะเส้นทางมรณะเรื่องหนังเป็นหนังเรื่องใหญ่โตเลยทหารฝรั่งได้ถูกทรมานทรกรรมหนาวไม่มีเสื้อผ้าใส่เจ็บไข้ไม่มียุกยากินใช้แรงงานให้ทำงานเค้นฆ่าทรมานต่างๆจากทหารญี่ปุ่นในขณะเดียวกันชาวไทยพื้นบ้านพื้นเมืองไม่สามารถจะทนดูความโหดร้ายทารุณของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อฝรั่งไม่ได้เพราะญี่ปุ่นเผยคนไทยด้วยอาศัยอำนาจแห่งพุทธศาสนาทนไม่ได้ต่อความเมตตาปาณีที่เห็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทุกยากลำบากอย่างนี้เรียกว่ามหาปูริสสรักขนังกลุนาสโหลักษณะที่ทนไม่ได้เพราะความกรุณาคือมหาบุรุษคนไทยพื้นบ้านก็ย่องเอาเสื้อผ้าไปให้ฝรั่งที่หนาวเหน็บได้นุ่งได้ห่มย่องเอายาแก้ไข้ไปให้ฝรั่งที่เจ็บไข้กินย่องเอายาไปใส่บาตรใส่แผลย่องเอาผลหมากรากไม้ย่องเอาข้าวปลาอาหารไปให้ฝรั่งทั้งที่ทางรัฐบาลก็ประกาศว่าเป็นเข้าฝ่ายอักษะต่อต้านพวกฝรั่งแต่ในที่สุดพวกคนไทยนี่แหละก็ได้ช่วยพวกฝรั่งที่ถูกทรมานทรกรรมพอเรื่องมันกลับกันนายพลแมคอาเธอร์ตัดสินใจถล่มระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมานางาซากิญี่ปุ่นต้องยอมแพ้โดยปริยายทันทียกธงขาวยอมแพ้ชิบหายกันไปหมดในขณะที่เจ้านายแพ้แต่ลูกศิษย์ลูกน้องลิ้วล้อทั้งหลายนี่เขาไม่ยอมฝรั่งเป็นเดือดเป็นแค้นไปจับญี่ปุ่นมาตีมาฆ่าทรมานทรกรรมสนตะพายสนเขาเหมือนควายเอาเสกโคกตำใช้ให้มันทำงานให้มันสาสมดังที่ญี่ปุ่นเคยทรมานฝรั่ง คนไทยโดยอาศัยอำนาจแห่งพุทธศาสนาก็ไม่สามารถจะทนดูความโหดร้ายทารุณของฝรั่งที่แบล็กเมย์กับญี่ปุ่นครั้งนี้ได้คนไทยก็ย่องเอาหยูกเอายาไปให้ญี่ปุ่นอีกแล้วย่องเอาข้าวปลาอาหารไปให้ญี่ปุ่นกินย่องเอาเสื้อผ้าไปให้ญี่ปุ่นที่ถูกทรมานทรกรรมนั้นใส่เรียกว่าให้ความเมตตาปานีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจะทนดูความโหดร้ายได้นี่คืออำนาจแห่งพุทธธรรมเราไม่ค่อยจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์พอสงครามสงบตุ้มคนไทยจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะเพราะเราประกาศเข้ากับญี่ปุ่นแล้วซึ่งครั้งแรกเราเข้ากับฝ่ายพันธมิตรผลออกมาปรากฏว่าคนไทยเราได้เป็นฝ่ายชนะเหนือญี่ปุ่นอยู่ในฝ่ายของฝรั่งเรื่องมันก็เลยกลับกันทีนี้เราก็ยกคุณงามความดีนี้ให้แก่เสรีไทยไปว่าเป็นผลงานของเสรีไทยที่ทำงานใต้ดินอันนั้นก็ถูกเราก็ไม่ว่าแต่ส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยมากที่สุดคือพุทธศาสนาเมื่อทหารฝรั่งที่ไม่ตายจากการทรมานทรกรรมนี้เขากลับไปด้วยชัยชนะแล้วเขาก็ไปเล่าต่อเจ้าใหญ่นายโตกแม่ทัพนายกองเขาว่าที่เขาไม่ตายบัดนี้เพราะอำนาจของคนไทยช่วยเขามานะคนไทยประกาศเป็นศัตรูกับฝ่ายพันธมิตรก็จริงแต่ความเป็นจริงแล้วคนไทยไม่ได้โหดร้ายญี่ปุ่นทรมานทรกรรมสารพัดอย่างเจ็บไข้คนไทยเอายามาให้หิวโหยไม่มีอยู่มีกินคนไทยย่องเอาข้าวมาให้กินไม่มีเสื้อผ้ากันหนาวเหน็บทรมานทรกรรมคนไทยนี่เลยครับย่องเอามาให้จึงมีชีวิตอยู่ไม่ตายได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเห็นใจว่าคนไทยเขาประกาศเป็นฝ่ายอักษะนั่นเขาประกาศโดยวิธีจำยอมเท่านั้นแต่ความจริงจิตใจเขาฝักใฝ่ช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเลยขอให้เจ้าใหญ่นายโตทั้งหลายได้พิจารณาดูดีๆคำกล่าวเหล่านี้ของทหารชั้นผู้น้อยก็เป็นกำลังอีกอันหนึ่งไปให้ทหารผู้ใหญ่แม่ทัพนายกองทั้งหลายเห็นพ้องด้วยว่าคนไทยเขาประกาศแต่ปากในที่สุดก็ประกาศให้คนไทยเป็นฝ่ายชนะด้วยกับฝรั่งแล้วพวกทหารเหล่านั้นยังไม่พอใจยังขออนุญาตกลับคืนมาเมืองไทยมาสอบมาถามว่าใครเนาะเอาข้าวไปให้กินเมื่อหิวใครเนาะเอายาไปให้กินเมื่อเจ็บไข้ใครเล่าหนาที่เอาผ้าไปให้นุ่งห่มกันหนาวกันร้อนเมื่อถูกญี่ปุ่นทรมานทรกรรมคนไทยก็บอกสืบสาวราวเรื่องคนนู้นบางคนนี้บ้างได้เจอกันในที่สุดก็เกิดความรักความรักซึ่งไม่ใช่ความรักที่เพ้อฝันความรักลมๆแรงๆความรักที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความชิงชังเช่นวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นการสำรอกออกมาแห่งความเห็นแก่ตัวที่สุดนั้นแต่เป็นความรักที่เตรียมล้นไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์ด้วยเมตตาธรรมคนไทยกับฝรั่งเมื่อได้เจอกันแล้วถามหาผู้ช่วยกันแล้วรู้ตัวเข้าในที่สุดก็เลยตกลงรักกันแต่งงานกันผู้หญิงไทยกับทหารฝรั่งเหล่านั้นกลับไปอยู่ที่ประเทศฮอลันดาประเทศเนเธอร์แลนด์นู่นจนในที่สุดเกิดสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีแห่งความรักอันบริสุทธิ์จากเมตตาธรรมคือมีวัดไทยเกิดขึ้นจากผู้หญิงไทยที่ไปอยู่ที่นั่นนั่นคืออำนาจอันหนึ่งของพุทธศาสนาสมแล้วที่ล้นเกล้ารัชกาลที่7พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าเมืองใดไร้ทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมหาราเมืองนั้นไม่ช้ายุคเข็นเมืองใดไร้พาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสภณเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไร้กวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาบเมืองใดไร้สตรีงามเมืองนั้นย่อมสิ้นความภูมิใจเมืองใดไร้พาณิไร้มนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยแต่เมืองใดไร้ธรรมอันอัมภัยเมืองนั้นย่อมบรรลัยแน่นอนถูกแล้วถ้าหากเมืองใดไร้ธรรมอันอัมภัยก็ย่อมบรรลัยย่อมตกเป็นเมืองขึ้นก็พ่ายแพ้ต่อเข้าไปประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นยังไม่เคยบรรลัยถึงขนาดนั้นกรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้ถูกไฟไหม้บรรลัยเพราะขาดสามัคคีธรรมเพราะไร้ธรรมนั่นเองเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเรากำลังประกาศตนเองว่าเป็นนี้กำลังพัฒนากันสุดเบี่ยงแต่ภายในประเทศกับเจอความขัดแย้งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากแก้วแห่งสังคมรากฝอยของสังคมคือพุทธศาสนาคือพระสงฆ์องค์เจ้าเกิดขัดแย้งกันมาเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายเป็นนิกายโน้นนิกายนี้นิกายใหม่นิกายเก่าเข้ากันไม่ได้มองหน้ากันไม่ติดกลายเป็นน้ำกับน้ำมันลักษณะเช่นนี้นี่คือหนทางแห่งความเสื่อมนี้คือระเบิดเวลา พร้อมที่จะตูมตามออกมาเพราะพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นสถาบันหลักอันหนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติอยู่มาได้คนเคารพนับถือมากถ้าพระทะเลาะกันพระแตกแยกจากกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะแล้วประชาชนก็จะแตกกันเมื่อประชาชนแตกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วหาความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้มีฝ่ายเขาฝ่ายเราเมื่อนั้นมือที่สามจะโผล่ขึ้นมาชนวนระเบิดนี้จะถูกจุดขึ้นมาทันทีแล้วมันก็จะระเบิดตูมตามออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอพูดเรื่องถอดชนวนระเบิดแห่งสังคมไทยให้ท่านทั้งหลายฟังกันเล่นๆไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่ต้องหวาดเสียวหวือหวาปงที่ว่าถ้าหากมันจะชิบหายวายวอดทั้งบ้านทั้งเมืองก็ถือว่าเป็นยุคโชคร้ายที่เราได้เกิดมาพบกันในขณะนี้ก็ปองว่าวัตตโกโลโกโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปอาตมาได้อ่านหนังสือของนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อฟรังซัวฮูตัสคนนี้แกเขียนวิจัยวิจารณ์เรื่องสังคมในเอเชียเรื่องศาสนากับการพัฒนาสังคมเอเชียแกเล่ามาหมดเลยตั้งแต่เวียดนามลาวเขมรอินเดียศรีลังกา รู้สึกว่าคนนี้แกมองละเอียดว่าเหตุการณ์ต่างๆนี่มันเกิดขึ้นในลาวก็ดีในเขมรก็ดีในเวียดนามก็ดีในศรีลังกาก็ดีในพม่าในอินเดียก็ดีต่างๆที่เป็นเมืองพุทธนะแกมองแกอธิบายมาว่ามันแตกแยกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกกันทางศาสนาเนี่ยศาสนาหมดอิทธิพลร้ายแรงขึ้นมาไม่มีเรี่ยวมีแรงก็เลยหมดกำลังประชาชนแตกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะศาสนาไม่มีเอกภาพนี่อาตมาพูดย่อๆอย่างนี้เล่มนี้เป็นเล่มใหญ่ของฟรังชัวฮูตัสแกเขียนลิลิยันส์ and Social of Asia ศาสนากับสังคมเอเชียนี่แกพูดอย่างนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าประเทศต่างๆที่ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาตินั้นเพราะว่าศาสนาไม่เป็นเอกภาพศาสนาได้ลดตัวลงมาเพื่อแสวงหาลาภสักการะเสียงเยินยอมาเป็นทาสรับใช้ทางการเมืองอีกด้วยทีนี้แกมาพูดถึงประเทศไทยซึ่งไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศใดในโลกแกบอกว่ายกเว้นกรณีพิเศษในเอเชียคือประเทศไทยประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครตลอดกาลนั้นเพราะอำนาจของพุทธศาสนามีส่วนช่วยนี่เป็นสายตาของฝรั่งนะไม่ใช่สายตาของเราแต่ฝรั่งเป็นจำนวนมากแหละอย่างโปรเฟสเซอร์ฮาวีคอกซ์นี่คนหนึ่งแล้วก็โจเซฟแอนสตันนี่อีกคนหนึ่งพวกเหล่านี้ที่มาเขียนในที่มาเขียนตำรับตำราให้แก่คณะพัฒนาบริหารบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ซึ่งเราตั้งขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยเมื่อ 10-20 ปีพวกนี้มาเขียนบทความมาเขียนหลักสูตรโดยอาศัยพื้นฐานทางพื้นเดิมของประเทศไทยเนี่ยเขาก็มาโจมตีศาสนาพุทธว่าศาสนานี่เป็นตัวรีทาร์ดเป็นตัวทวงความเจริญของประเทศชาติแต่ฝรั่งคนที่พูดถึงนี่ก็พูดก่อนนั้นเองครับบอกว่าประเทศไทยอยู่ได้มารอดนั้นเพราะพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษดำเนินนโยบายทางการเมืองโดยอาศัยอำนาจคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานี่เองและก็บอกว่าเหตุให้ประเทศไทยรอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์นั้นคือหนึ่งพระสงฆ์ในประเทศไทยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปก้าวก่ายไม่เข้าไปเล่นการเมืองพูดง่ายๆพระสงฆ์ในประเทศไทยในอดีตตลอดการไม่เข้าไปเล่นการเมืองฟังให้ดีเดี๋ยวนี้เรากำลังจะลากพระสงฆ์เข้าไปเล่นการเมืองพระสงฆ์เองกำลังจะโดดลงไปเล่นการเมืองเองเป็นฝักเป็นฝ่ายนี่เขาบอกว่าประเทศไทยมีลักษณะพิเศษคือหนึ่งพระสงฆ์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองสองพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ทุกๆราชวงศ์สนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้ากิจการพระศาสนาปล่อยให้พระสงฆ์องค์เจ้าเจริญพระธรรมวินัยศึกษาค้นคว้าแล้วพระราชาก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาพระธรรมวินัยไว้ให้บริสุทธิ์ครบถ้วนเรียกว่าพระสงฆ์ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงไม่เป็น indirect ไม่เป็น direction แต่มันเป็น indirect คือมันไปทางอ้อมโดยอาศัยหลักคำนั้นสอนตั้งแต่ผู้ที่ปกครองและก็ผู้ที่ถูกปกครองให้สอดคล้องกลมเกลื่อนกันได้อย่างดีงาม 1พระสงฆ์ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง2พระมหากษัตริย์สนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าให้ประพฤติธรรมประพฤติวินัยและก็สนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ข้อที่3พยายามอย่างยิ่งคือให้รักษาพระธรรมคำสั่งสอนของเถรวาทในประเทศไทยนั้นได้บริสุทธิ์ถูกต้องชัดเจนนี่ก็มีคำว่าเถรวาทอีกด้วยนะพวกเรายังเข้าใจเถรวาทมหายานอะไรกันน้อยไปเถรวาทคือของเก่าแก่ดั้งเดิมอย่างพวกเรานี่เอาล่ะทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราไม่เชื่อฝรั่งก็ได้แต่เรามาพิจารณาดูว่าตลอดเวลาพระสงฆ์องค์เจ้าในประเทศไทยของเรานี้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงแต่เดี๋ยวนี้มีจดหมายมาถามเยอะไปปาฐกถาหลายแห่งและพวกปัญญาชนมักจะถามว่าทำไมพระจึงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองความจริงพระควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเห็นไหมพวกสันติอโศกเขาโดนลงมาเขาบอกว่าพระควรเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ควรจะปล่อยปละละเลยให้การเมืองนี่เป็นไปตามเวรตามกรรมพระควรจะเป็นปุโรหิตให้แก่การเมืองจึงตั้งพรรคพลังธรรมอะไรขึ้นมาอาตมาได้รับคำถามนี้บ่อยๆและก็เลยมาคิดขึ้นมาได้ว่าเออนี่ถ้าหากเราจะดึงพระลงไปสู่การเมืองหรือพระโดดลงไปเล่นการเมืองเองระวังให้ดีๆนั่นพร้อมแล้วที่จะระเบิดตูมตามออกมาพร้อมแล้วระวังให้ดีๆจงถอยออกมาห่างๆพุทธศาสนาไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาไม่ใช่ซ้ายสุดเหวี่ยงไม่ใช่ขวาสุดขอบแต่พุทธศาสนานี่ไม่ใช่แคปิตาลิสต์ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่Socialist แต่มันจะเป็น Buddhism on the middle way ขออภัยพูดเป็นภาษาฝรั่งไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาไม่ใช่ลัทธิทุนนิยมไม่ใช่ลัทธิคอมมิวนิสต์สังคมนิยมอะไรพุทธศาสนานี้จะต้องเป็นพุทธศาสนาโดยปฏิปทาอันเป็นกลางโดยทางสายกลางนั่นเองเข้าไปเกี่ยวข้องได้ทั้งนั้นแต่เกี่ยวข้องโดยวิธี indirect ไม่ใช่บดโดดเข้าไปเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังจะดึงพุทธศาสนาเอาพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปเป็นแกนกลางเล่นการเมืองนั้นแหละคือจุดตายของพุทธศาสนาในประเทศไทยและบ้านนี้เบื้องนี้เราพยายามกันเหลือเกินที่จะสร้างเงื่อนไขให้พระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปเล่นการเมืองดูคำถามที่ถามมาในหนังสือในจดหมายนี้รู้สึกว่าจะต้อนมุมซ้ายมุมขวาให้พระเข้าไปจนกรอบบอกว่าในสมัยพุทธเจ้าท่านก็ยังเดินเข้าไปสู่การเมืองทุกรูปแบบท่านจะต้องไปเกี่ยวข้องแม้แต่แยกน้ำกันในโลหินีเอาละถ้าจะมองอย่างนั้นก็จงมองให้ซึ้งให้ลึกซึ้งลงไปว่าสมัยพระพุทธเจ้านั้นก็มีการปกครองทางการเมืองได้พัฒนามาอย่างเต็มที่คือระบบสันถาคารระบบรัฐสภาอย่างพวกกษัตริย์ชวีอย่างพวกวัชชีอย่างนี้แล้วก็การปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพวกlimitis monarchy absolutus monarchy นี่อันนึงเผด็จการโดยพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวแล้วก็พวกสันถาคารสามัคคีธรรมที่เราเรียกทุกวันนี้ว่าเดโมแครตหรือประชาธิปไตยนี่ตั้งกันเป็นเทอมๆเลือกคนขึ้นมาเป็นผู้บริหารโลกมีระบบการปกครองแบบนี้แหละในสมัยพุทธเจ้าก็เกิดมีมาแล้ว16แคว้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระราชาเป็นใหญ่นั่นเยอะแล้วก็มีแคว้นน้อยๆที่ปกครองอย่างมีศักยภาพที่สุดเลยแคว้นใหญ่ๆอย่างมคธตีไม่แตกถึง16ปีโดยเขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสามัคคีธรรมทีนี้พระพุทธเจ้าท่านเกิดมาแม้ตัวพระพุทธเจ้าของเราเองท่านก็เกิดในวงแห่งกษัตริย์สากยะที่ปกครองแคว้นสักกะอันเป็นเมืองขึ้นของโกศลแต่เมืองนี้ปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมโดยระบอบประชาธิปไตยมีสันถาคารมีรัฐสภาอย่างประเทศไทยเราทุกวันนี้แต่เมื่อท่านออกมาบวชแล้วท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านมีบริวารมีพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นจำนวนมากท่านส่งพระเข้าไปเผยแผ่พระศาสนาจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังปากาเตทัพหุจนะหิตายะปหุจนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวามนุษย์สาหนังมาทวเอเวเอเกนะคมยิทธะหมายก็ว่าเธอทั้งหลายจงที่จะริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองคนเพราะเรามีน้อย ธอทั้งหลายจงไปประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะทั้งเทคนิคและวิชาการทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าให้ไปช่วยเป็นนักการเมืองแต่ให้ไปสอนคนทุกคนไม่ว่าเขาจะปกครองระบอบการเมืองใดไม่ว่าเขาจะเป็นแคปิตาลิสต์เป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นลิเบอรัลสโมนาร์กีหรือว่าเขาจะเป็นเดโมแครตพระสงฆ์เจ้าสอนทำมาให้เขาได้รับประโยชน์ทั้งนั้นและตนเองไม่ใช่ว่าไปออฟไซด์เข้าไปอยู่พักโน้นพักนี้เป็นแนวโน้นเป็นแนวนี้ถ้าอย่างนี้ได้ตีกันตายประเทศไทยมีพระดังๆเยอะหลวงเตี่ยหลวงเสี่ยหลวงหน้าองนู้นก็จะเข้าพักโน้นองนี้เข้าพักนี้สนับสนุนบางองค์มีเงินหลายร้อยล้านทุ่มเข้าไปช่วยนักการเมืองเอาละสิที่เอาอะไรมาเป็นเอกภาพพุทธศาสนาในประเทศไทยมีระบบการกระทำอย่างนี้พระสงฆ์องค์เจ้าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสุดเวียงในการเมืองอย่างนั้นแต่เอาคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั้นเข้าไปใช้ในระบบการเมืองได้ทุกระบบยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆอย่างพระพุทธเจ้าท่านเดินไปในรัฐใดที่ปกครองโดยบุคคลคนเดียวที่เรียกว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือ British Monarchy หรือว่า British Absolute Monarchy พวกนี้คนคนเดียวปกครองคนจำนวนมากพระพุทธเจ้าแทนที่ท่านจะบอกว่าเอออย่างนี้มันไม่ดีนะมันต้องใช้คนหลายๆคนมาช่วยกันปกครองช่วยกันคิดท่านก็บอกว่าอย่างนี้ดีนะแต่คุณจะต้องมีธรรมะคือทัศพิตราชธรรมมีธรรมสิบประการในใจของคุณคุณจะบริหารได้ดีมากทานังสีลังปริจาคังมุทุวังอาชาวังอย่างนี้ตับอตับปังอโกหังอวิหิงสังอวิโลทานังขันติงอย่างนี้หมายความว่าเป็นผู้มีการให้เป็นผู้มีการควบคุมกายวาจาให้ดีให้งามเป็นผู้มีการเสียสละความรู้สึกจากจิตจากใจเป็นผู้อดกลั้นเป็นผู้ไม่โกรธเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้ไม่สอบพิรุธเป็นผู้มีความซื่อตรงเป็นผู้มีความอ่อนหวานเป็นผู้ไม่เบียดเบียนถ้าคุณมีอย่างนี้คุณปกครองคนเดียวได้บริหารประเทศชาติได้ดีมากเพียงแต่คำว่าอโกหังไม่ต้องโกรธถ้าโกรธขึ้นมาแล้วมันจะบริหารได้อย่างไรคนคนเดียวบริหารทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าไม่พอใจใครโกรธขึ้นมาก็สั่งมาตัดคอไม่มีคำว่ามุทุวังอ่อนหวานไม่มีคำว่าอาชวังซื่อตรงใจบ่โสดาด้วยบ่แม่นก็เป็นพิษใจบ่โสดาดอมบ่ดีก็เป็นหายหักกันนั่นเพี้ยนผากคล่อมถนอมผักกระดอมแนวขมกะวาหวานปานอ้อยบ่เธอสร้างตาหน่อยบ่อยากแล่เหลียวเวิงน้ำเพิ่งหวานจ่อยๆกะก้อยบ่วาขมแน่จะเอาอะไรมาเป็นความเป็นธรรมถ้ามีทำสิบประการแล้วมันจะไม่เลือกที่รักมักที่ชังมันจะบริหารอย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านบอกดีนะถ้าปกครองโดยคนคนเดียวอย่างนี้ก็จงทำอย่างนี้ต้องมีทำสิบประการแต่เวลาใดท่านเดินเข้าไปสู่รัฐที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยสามัคคีธรรมมีระบบสันถาคารมีระบบพวกสภารัฐสภาพระองค์ก็บอกว่าเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีแต่ว่าพวกคุณทั้งหลายจะต้องมีธรรมเจ็ดประการเรียกว่าอปริหานิยธรรมมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกพร้อมเพียงกันเลิกไม่ใช่เมื่อเวลาประชุมแล้วไม่มีการพูดเรื่องงบประมาณแล้วก็ขาดประชุมกันหลงเลงเวลามีงบประมาณมากๆ มีอะไรจะไปพิจารณาจะไปเถียงกันกินจึงมีเยอะอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อประชุมพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันทำกิจที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เคารพผู้หลักผู้ใหญ่บุตรสมาชิกอาวุโสต่างๆรักษาอุลนาลีทั้งหลายไม่ให้ถูกเบียดเบียนอย่างทุกวันนี้ค้าตามโสเภณีเด็กก็มีอย่างนี้ทำให้พ่อแม่คู่มีความรักลูกจะมั่นใจกับเสถียรภาพของรัฐบาลการบริหารสักแค่ไหนเดี๋ยวลูกเราก็จะหายเข้าไปสู่ห้องกระจกอะไรต่างๆมันบีบคำน้ำใจพ่อแม่มันประชุมกันเดิมนิดเมื่อประชุมพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงทำกิจที่เกิดขึ้นเคารพผู้หลักผู้ใหญ่และหมอเคารพอนุสาวรีย์คุณงามความดีทำพรีกรรมแก่สิ่งเหล่านั้นแล้วก็รักษากุระนาลีทั้งหลายจะให้ถูกข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็เคารพต่อสมณภาพนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าไปเทศบ้างในรัฐสภาอะไรต่างๆเตือนจิตสะกิดใจให้สติอะไรทั้งนี้ท่านบอกว่าดีคุณต้องมีคุณทำแบบนี้มันก็ไปกันรอดแคว้นฤชวีพวกกษัตริย์ฤชวีแคว้นวัชีได้ปกครองโดยระบบนี้พระพุทธญาณได้สอนอย่างนี้เมืองมหาอำนาจอย่าง ราชคฤห์อย่างมคธใช้กองกำลังทหารตั้ง 600,000 คนมากกว่ากำลังทหารในประเทศไทยปัจจุบันเข้าไปตีเมืองน้อยๆนี่16ปียังไม่แตกเวลาจะแตกก็ยุให้ลำต่ำให้รั่ววางกับระเบิดยุให้แตกกันทีเดียวก็แตกกระจุยนี่มันสำคัญที่สุดอีตรงนี้ประเทศไทยก็เลยได้ใช้ระบบนี้พระพุทธเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องทุกระบบการเมืองแต่ท่านไม่ได้เข้าไปออฟไซด์ว่าฉันอยู่พรรคนี้ฉันเห็นดีด้วยอย่างนี้อย่างอื่นผิดท่านไม่ว่าอย่างนั้นอีทางสัจจังโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดพรรคนี้เท่านั้นดีที่สุดพรรคอื่นมันใช้ไม่ได้พระทรงองค์จะเป็นปุโรหงปุโรหิตอะไรเข้าไปให้เล่นกันสุดเหวี่ยงอย่างนี้มีหวังพังภาพแน่ๆประเทศชาติเพราะพระไม่ใช่มีเราคนเดียวมันมีหลายองค์หนึ่งก็มีไอเดียอีกองค์หนึ่งเมื่อฟรีมายอิสระอย่างนี้ฟรีสไตล์กันอย่างนี้พระก็โดดเข้าไปสิหลวงเตี่ยหลวงพ่อหลวงนาเสียใหญ่ๆนี่เขาเรียกหลวงเสียแล้วนะมีรถกันหลายคันมีเงินกันหลายสิบหลายร้อยล้านฝากธนาคารก็ยังมีถ้าเกิดท่านเหล่านี้เล่นมั่งละอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ท่านไม่ออฟไซด์ท่านไปทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายใครก็ได้แต่ท่านให้ธรรมะแต่เวลาท่านปกครองท่านเองระบบการเมืองของท่านขาดมาร์กอย่างตามไม่ทันการปกครองพระสงฆ์เป็นจำนวนมากท่านตั้งพระวินัยขึ้นมาจัดระบบชีวิตและระเบียบแห่งสังคมคือระบบชีวิตของพระระเบียบสังคมของพระเนี่ยมันยิ่งกว่าคานมาร์กซะอีกที่จะทำภิกษุมีอติเลกใจไตจีบอนมีผ้าเกิน3ผืนเก็บไว้เกิน10วันต้องอาบัตินิสสคีปาจิตีนิสสคีแปลว่าสาลัดออกไปปาจิตีผิดไปแล้วผ้านี้คุณก็ต้องเอาคืนไปเอาคืนไปไว้เป็นของกลางเป็นพันธาคาริกเป็นคอมมูนิสต์ใครไม่มีโอเคอธิษฐานใช้เอาเพราะฉะนั้นพระจึงมีผ้าเกินตามเปิดไม่ได้อย่างอาตมานี่ผ้าจีวรที่ห่มคุมมีบวชมา 4,000 ตาแล้วผืนที่2นี่ยังไม่ขาดเดี๋ยวนี้มีรอยหน่อยๆ2รอยก็เข้าใจว่าตั้งใจว่าจะเอาไปปะมันอีกใช้มันจนขาดจนหมดแล้วจึงจะนุ่งใหม่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ให้องค์อื่นหมดไม่ต้องซื้อต้องขายวันก่อนพระประเทศลาวมาท่านบอกทุกยากลำบากท่านเคยเคารพท่านเคยฟังเทศฟังอะไรท่านเคยมาศึกษาธรรมด้วยอยู่ท่านบอกว่าข้ามมาแล้วก็อดอยากอาตมาจัดผ้านิยมถวายมาอย่างนี้7 ไตรเอาฝากไปคุณเอาไปแล้วไปฝากครูบาอาจารย์คุณด้วยวันดีคืนดีเผื่อผมมีโอกาสไปพักผ่อนที่ประเทศลาวมันเหนื่อยเหลือเกินอย่างนี้เขาก็ดีใจไม่ได้ซื้อได้ขายอย่างนี้เรียกว่าสงเคราะห์กันพระสงฆ์เจ้ามีอติเลกเกินนี้ไม่ได้ไปมีส่วนเฟ้อไปมีส่วนเกินแม้แต่การอยู่การกินเนวทวายนามทายนามันทนายนบีภูสนายะไม่ได้กินเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อปลอกแต่งให้เกิดกำลังพลังทางกายไม่ได้กินเพื่อให้มันเกิดความอิ่มจนอึดอัดจนเกิดความกำหนัดยินดีแต่กินเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ไม่ได้กินให้เกิดความเมามันไม่ได้กินเพื่อประดับไม่ได้สูบดมอมเคี้ยวส่วนเฟ้อส่วนเกินดังนี้เขาเรียกว่า plain living high thinking อยู่อย่างต่ำทำจิตใจให้เรียบง่ายทำจิตใจให้สูงส่งมีบาทมีจีวรเท่านั้นกินข้าววันละมื้ออย่างที่วัดยังมีโอกาสไปบริจาคเลือดอีกด้วยทุกๆ3 เดือนพระสงฆ์จะต้องไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลเยี่ยมคนไข้อีกด้วยเวรคืนให้แก่สังคมเราไม่มีส่วนเกินแต่พร้อมกันนั้นเราก็มีโอกาสที่จะทำงานให้แก่โลกแก่สังคมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แล้วเราจะไปเล่นการเมืองมันทำไมเพราะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องเป็นประโยชน์ให้แก่การเมืองทุกภาคทุกฝ่ายให้เขานำหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่ว่าไปออฟไซด์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านปกครองสงฆ์นี่ท่านปกครองชนิดที่ว่าเป็นคอมมูนยิ่งกว่าคอมเมดิตมีผ้าเกินตามผืนไม่ได้ต้องไปไว้เป็นของกลางเป็นคอมมูนอิสม์เป็นพวกพันธาคาลิกไปหลังจากนั้นนี่ในแง่วินัยนะในแง่ธรรมลึกกว่านั้นยิ่งกว่าคอมเมดิตอีกนิสัตโตนิชีโวสุนโยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างว่างว่างว่างจากความหมายแห่งความมีตัวตนว่างจาก attach on conception อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีอย่างนี้ใครจะทำได้แล้วแต่การที่ท่านจัดระบบการปกครองสงฆ์นั้นไม่ใช่ว่าทำให้ชาวบ้านต้องมาเอาอย่างอย่างนี้เพราะชาวบ้านยังมีลูกมีเมียมีครอบมีครัวยังเกลื่อนกลนไปด้วยทาสบริวารด้วยเงินด้วยทองยังดิ้นรนยื้อยังแสวงหาจะให้มามีชีวิตอยู่อย่างพระมีผ้า3 ผืนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกกาลเทศะพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนซื่อบื้อซื่อบื้อธรรมดาธรรมดาจะตีรวดกวาดเพียงให้คนเป็นอย่างนั้นการที่ท่านปกครองสงฆ์ให้มักน้อยสันโดษ ใช้แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีเหลือนั้นเวรคืนให้สังคมนั้นมันก็ถูกเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีลูกไม่มีมีศรัทธาอาคารสมานะอนาคาริยังปัพพชิตังเราออกบวชแล้วด้วยศรัทธาจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยเรือนแล้วแม้แต่อาหารการกินฝากชีวิตไว้กับชาวบ้านนี่ลักษณะเช่นนี้คือการปกครองสงฆ์นั้นไม่เป็นซ้ายไม่เป็นขวาแต่มันพอดีกับคนที่ไม่มีลูกไม่มีเมียจะเอามาใช้ในชาวบ้านมันก็ไม่ถูกอีกเลยเพราะฉะนั้นระบบการปกครองอะไรต่างๆพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เราจะลากพระให้ไปเล่นการเมืองอย่านะอย่านะนั่นน่ะกำลังจะเดินเข้าไปสู่จุดตายแห่งพระศาสนาแห่งบ้านเมืองเพราะพระไม่มีเราองค์เดียวมีอีกหลายองค์ถ้าสมมติว่าถ้าพระเล่นการเมืองได้เต็มที่ประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เข้าใจไหมถ้าเกิดบูชาประชาธิปไตยจนเฟ้อเกิดมีคอมมิวนิสต์อะไรบุกเข้ามาบ่อนทำลายต่างๆพระสงฆ์องค์เจ้ายังเป็นหัวใจของสังคมไทยอยู่เกิดใครคิดว่าเอาพระนี่เป็นแกนนำในการเมืองก็ทุ่มทุนให้สัก500ล้านสัก 1,000 ล้านโอ้หลวงเสียหลวงเตี่ยทั้งหลายก็จะเชิดตั้งค่าใหญ่ฝึกอบรมกันใหญ่ออฟไซต์กันอย่างเต็มที่ทีนี้ถ้าเกิดพวกเข้ามาทางนี้อีกฝ่ายที่ไม่หวังดีต่อประชาธิปไตยก็ทุ่มเงินมาใต้ดินให้แก่หลวงเสียหลวงน้าอีกสักองค์หนึ่งที่ท่านเด่นๆดังๆท่านองค์นี้ก็ออกมาอีกสุดเหวี่ยงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเล่าในที่สุดมหาชนเคารพองค์ไหนก็ว่าไปตามองค์นั้นแล้วมันก็จะแตกกันเป็นเอกภาพไม่ได้ต่างฝ่ายเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นเส้นเป็นสายหาความสมัครสมานสามัคคีกันไม่ได้รัฐบาลทำอะไรไม่ได้ในที่สุดเสถียรภาพก็สั่นคลอนจะทำอะไรจะจัดการกับฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่พอใจจะเอาอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอย่างนี้ในที่สุดก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเหยียบเรือสองแคมจะทำฝ่ายหนึ่งก็จะพังอีกฝ่ายหนึ่งเอาไปเอามาสังคมนี้ก็แตกกันเมื่อศาสนาไม่เป็นเอกภาพทางศาสนาสังคมประชาชนไม่เป็นเอกภาพเมื่อนั้นเป็นโอกาสทองของตาอยู่พอดีเลยอะไรจะเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานั้นอยู่รอดมาเพราะพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิที่ไม่ปรารถนาดีต่อประชาธิปไตยนี้เข้ามาทำงานคุกคามในประเทศไทยตั้งแต่ปี2469นู่นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปแต่เขาทำไม่ได้เขาเข้ามาเจาะแนวในภาคอีสานเป็นดินแดนที่ทุกข์ยากแห้งแล้งไกลห่างจากศูนย์การปกครองเกลียดยุยงให้เกลียดชังรัฐบาลว่าปล่อยปะละเลยไม่สนใจต่างๆนานาต้องการให้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตีรวดกวาดเพียงให้มันสม่ำเสมอกันเรายากจนมาพอแล้วเมื่อขอบฟ้าสีทองผ่องอ่ำไผ่ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินที่ไหนได้คนไทยเราเชื่อไม่ได้มากดอกคนไทยเรายังเชื่อกรรมในทางพุทธศาสนากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนมือหาหนิวเง่าสันบอทอกันไม่ใหญ่หน่อยเดือระดาษเป็นหันร่วมกันเป็นดงสูงโมคาโยงย่างเสือมีทั้งเครือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทั้งลุมผัดยังมีภูมิหน่อยทั้งผื่นจอจีไม่มูนีมันเสียห่างไกลกันความสัมพันธ์มันมีหากดูน้ำกันได้ฟุ้งมูยุ่งย่างใหม่ใบนาก็เป็นหอมให้แก่ซุ่มมูหน่อยทั้งผื่นให้ซุ่มเย็นพวกมูหน่อยก็คือดังเดียวกันที่ร่วมกันเป็ดปกคุ้มให้ซุ่มเย็นทั้งเหงาให้แก่ลูกโคเถ่ามหันโตต้นใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันสังคมคนเท่านั้นก็คือดังเดียวกันไอ้น้องเอ้ยมันสิรวยหรือจนกับเพื่อนผ้ากันใดคือดังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจ้าสมานเขาวางกลางไม่ได้สุขทุกอย่างไข่เข้าหาแม่นนับคนแม้นสิรวยหรือจนกับเพื่อนผ้ากันไหวคือจังเหื่อข้าแก่เกียนเห็นให้เกียนแก่ย่ามาไปห่อนหนามเพื่อสิได้แก่เกียนอันนี้คือปรัชญาการปกครองระหว่างคนรวยและคนจนเอาธรรมะประสานกลางคนรวยเป็นเศรษฐีใจบุญไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดคนจนเป็นสตบุรุษรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลาสังคมประชุมชนตนเองไม่ใช่เป็นคนจนที่บูชาอาบายามุขขี้เกียจทำการงานซื้อเลขซื้อหวยอยากจะรวยทางรัฐรักศกจกห่อข้าเจ้าเอาของกินเหล้าเมายาไม่เอาอย่างนี้สังคมเราอยู่มาได้เหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยมันอยู่ด้วยกันได้จะให้คนเป็นอันเดียวกันเป็นไม่ได้ในที่สุดคอมมิวนิสต์ก็ต้องมาผิดหวังว่าประเทศไทยนี่มันติดกำแพงศาสนาต้องไปประชุมกันใหม่เอายังไงถ้ายึดประเทศไทยได้แล้วก็สามารถยึดช่องแคบมาลากามีอำนาจเหนือน่านน้ำทั้งแปซิฟิกและอินเดียแต่เราทำไม่ได้เพราะคนไทยมีศรัทธาในศาสนามาก ในที่สุดก็ต้องไปตีย้อนมาจากเหนือลงมาเลยโดมิโนซิสเต็มล้ม1 2 3ไล่มาจากทิเบตก่อนจากทิเบตได้ก็มายึดเวียดนามใต้มายึดลาวเข้าฮาเมนแล้วก็มาติดกึกที่ประเทศไทยประเทศที่ผ่านมาที่เล่ามานั้นล้วนแต่เป็นพี่น้องชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้นแล้วทำยังไงเมื่อมาถึงประเทศไทยนี้ปฏิบัติการเมืองล้อมบ้านป่าล้อมเมืองเขาก็ปราบด้วยทหารนำการเมืองปฏิบัติการเมืองล้อมป่าเขาก็ปฏิบัติการเมืองนำการทหารตอบโต้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนสร้างเขื่อนน้ำอ่างคูคลองให้ประชาชนทำมาหากินได้สร้างทศปชลูกเสือชาวบ้านพลังมวลชนเกิดขึ้นนั่นก็ทำอะไรไม่ได้ทีนี้ก็ต้องมาทบทวนใหม่มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ถ้าไปเข้าไปสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งไม่ได้สถาบันทางมวลชนทางการทหารทางการเมืองเขาโอ้แข็งพอมีสถาบันเดียวคือพระสงฆ์เอาอย่างไรทำยังไงพระสงฆ์จะแตกกันถ้าพระสงฆ์แตกกันแล้วเมื่อนั้นประชาชนก็จะแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าความสามัคคีกันไม่ได้อันนี้ระวังให้ดีชะนวนแห่งระเบิดอยู่ตรงนี้ระเบิดเวลาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่พระแตกกันพระแตกกันเพราะอะไรไม่ยากสักหน่อยเลยถ้าทำให้พระแตกกันเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าของเราขออภัยนะไม่ใช่รุนแรงพวกที่ย่อนจนยานนี่พวกหนึ่งย่อนจนยานฉันเช้าเองฉันเพลนอนตกเย็นมาดูดังดูละครโทรทัศน์วันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มกันก็จะเอามุมไหนว่ากันอย่างนี้เหมือนชาวบ้านมีแต่อยากได้อยากมีอยากเป็นไม่สนใจความเป็นอยู่ของประเทศชาติบ้านเมืองไม่สนใจการประพฤติศีลสมาธิปัญญาอาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาปีทั้งชาติเดินจงกรมสักก้าวหนึ่งนั่งสมาธิให้ชาวบ้านเห็นบ้างเป็นตัวอย่างไม่เคยมีถ้าอย่างนี้นี่คือพวกที่ย่อนจนยานทีนี้อยากให้มันแตกกันก็ไม่อยากสร้างพวกเคร่งขึ้นมาจนคลั่งเอาสิไม่กินเนื้อไม่กินปลาไม่ใส่รองเท้ากินมังสวิรัตเข่งคัดระเบียบขึ้นแล้วก็โจมตีตรงไหนมีช่องว่างก็เจาะแนวลงไปพวกเข่งจนข้างขึ้นมาตอกลิ่มพวกหย่อนซะจนยานให้มันแตกกระจุยโจมตีเข้าไปพิมพ์หนังสือส่งเข้ามาปลุกระดมหนังสือดีๆกระดาษสีสีออฟเซ็ตนนเอาเงินเอาทองมาจากไหนก็ส่งเข้าไปสิไม่ต้องซื้อแจกให้ฟรีๆถ้าอย่างนี้ได้ผลคนที่หวังดีต่อประเทศชาติต่อสังคมโดยไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งก็เห็นดีเห็นงามพระต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีศีลตั้งแต่ข้อที่หนึ่งไม่ต้องกินเนื้อกินปลาแหมอย่างนี้ยอดพระเลยอริยะแท้ๆพวกนั้นยังเป็นยักษ์เป็นมารตีเข้าไปพวกย่อนสุดเหวี่ยงนี่ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเป็นมาอย่างนี้เวลาศาสนาจะพังก็คือพวกที่หย่อนจนยานและก็จะเกิดมีพวกเคร่งจนข้างเข้ามาตอกลิ่มในสมัยพุทธกาลนู่นมีมาแล้วไม่เชื่อลองไปเปิดดูพระไตรปิฎกวินัยปิฎกเล่มที่7สังฆเพคะขันธกะอยู่ในวินัยปิฎกจุลวรรคภาค2พระพุทธเจ้าปกครองสงฆ์มาอย่างดีพระเทวทัตด้วยความยากใหญ่ยากดังนั้นเองอยากจะมีอำนาจวาตนาอาภิสิทธิ์อิทธิพลทำยังไงคนจะนับถือก็แสดงฤทธิ์ต่างๆครั้งแรกคนก็นับถือต่อมาคนก็รู้จักมากขึ้นในที่สุดก็พยายามจ้างคนไปฆ่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ตายจ้างนายกวนช้างปล่อยช้างมาเหยียบก็ไม่ตายตนเองเป็นดักปิ้งก้อนหินใส่ก็ไม่ตายเอแล้วทำยังไงทีนี้หมดปัญหาหมดปัญญาที่จะทำได้ในที่สุดท่านก็มีเสนาธิการหัวดีๆคนนึงชื่อว่าพระโกกาลิกะและพระกตมะโมรกะติสกะนี่พระคันธเทวีบุตรนี่พระสุมะพระสมุทัตตะนี่สี่องค์นี้แหละเป็นเสนาบดีสี่องค์นี้แหละเป็นเสนาธิการวางแผนทำยังไงก็จัดการเลยตั้งเงื่อนไขให้มันเคร่งซะจนข้างสร้างวัตถุห้าประการขึ้นมาหันไปเปิดพระไตรปิฎกเพศสังฆเพศคันธกะวินัยปิฎกจุลวรรคภาค2พระวินัยปิฎกเล่มที่7ข้อที่383หน้าที่192ฉบับภาษาบาลีหรือฉบับภาษาไทยก็เอาเป็นว่าเล่มที่7หน้าที่383พระเทวทัตได้เข้าไปทูลขอวัตถุ5ประการโดยได้รับคำปรึกษาอย่างเรียบร้อยมั่นใจว่าจะต้องทำได้กับพระพุทธเจ้าบอกว่ามาเถิดท่านทั้งหลายเราทั้งหลายจะเข้าไปฟ้องพระสมณโคดมและทูลข้อวัตถุห้าประการขอเอาวัตถุห้าประการว่าพระผู้มีภาคเจ้า รัสคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่หน่าเลื่อมใสการที่ไม่สังสมการปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายพระพุทธเจ้าค่ะวัตถุ5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่หน่าเลื่อมใสและการไม่สังสมการปรารถนาความเพียรโดยอเนกปริยายข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระโอกาสภิกษุทั้งหลายพึงเป็นผู้ถืออาการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปได้อาศัยอยู่บ้านรูปนั้นจะต้องโทษนี่ข้อ1ข้อที่2ภิกษุทั้งหลายจงเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถ้าไปกินที่เขานิมนต์ต้องอาบัติข้อที่3ให้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดใครถวายเป็นผืนๆไปรับเข้าเป็นอาบัติข้อที่4ภิกษุทั้งหลายต้องอยู่โคนไม้เป็นวัดถ้าไปนอนอยู่ที่มุงที่บังต้องเป็นอาบัติข้อที่5ภิกษุนั้นจะต้องเป็นผู้ไม่พึงฉันเนื้อและปลาตลอดชีวิตรูปใดชั้นเนื้อชั้นปลาสิ่งได้มีชีวิตเหล่านั้นต้องโทษพระสมณโคดมจักต้องเอาอย่างนี้หันว่าอย่างนี้พระโกริกาก็ออกหัวเลยว่าท่านทั้งหลายพวกเราสามารถเพื่อทำสังฆเพศจักรเพศแก่พระสมณโคดมโดยวัตถุ5ประการนี้แน่ใช่ก็ว่าอย่างนี้เพราะมนุษย์ทั้งหลายย่อมจะเลื่อมใสในความปฏิบัติที่เศร้าหมองของพวกเราสักกาโขอาวุโสอิเมหิปัญจหิวัตถุหิสัมมนัสสะโคดมัสสะสังฆเพโทกาตุงเอวัยนี่มันจะต้องทำให้แตกสมณโคดมนี่จะต้องทำสังฆเพของท่านให้แตกแน่ๆยักกะเพโทโลคัปสันนาหิอาวุโสมนุสสาติว่าอย่างนี้ภาษาบาลีว่าอย่างนี้ท่านทั้งหลายพวกเราสามารถเพื่อทำสังฆเพจักกะเพแก่สมณโคดมด้วยวัตถุ5ประการนี้แน่นอนเพราะมนุษย์ทั้งหลายจะต้องเลื่อมใสในการปฏิบัติที่เศร้าหมองการพูดอย่างนี้ในที่สุดก็ไปเสนอพระพุทธเจ้าบอกโอไปเสนออย่างนี้เราอนุญาตใครจะบิณฑบาตเป็นวัดก็ได้แต่มีใครนิมนต์ที่บ้านก็ฉันได้ชีวิตนึงอยู่กับชาวบ้านไอจะอยู่ป่าเป็นวัดเราก็อนุญาตถ้าจะอยู่บ้านเขาสร้างวัดสร้างวาให้ก็อยู่ได้เราก็ไม่ว่าอะไรจะอยู่ก็ได้จะอยู่ป่าไอจะอยู่โคนไม้เป็นวัดเราอนุญาต8เดือนอีก4เดือนฝนตกมามันจะเกิดแอมโมเนียปอดบวมตายอย่าไปอยู่นะว่าอย่างเงี้ยไอ้ข้อที่สี่ผ้าบางสกุลเป็นวัดใครจะถือก็ได้แต่ถ้าใครถวายเป็นผืนคุณจะใส่ก็ได้คุณจะรับก็ได้งั้นเป็นส่วนเฟิร์สส่วนเกินเป็นใช่ได้แต่ข้อที่ห้าไม่มีข้อแม้ถือไม่ได้เด็ดขาดก็คือการกินเนื้อกินปลานี่แหละการกินมังสวิรัติเนี่ยพูดง่ายๆบอกไม่ได้เพราะว่าชีวิตเรานี่อยู่ในกำมือของชาวบ้านเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราอนุญาตให้โคนไม้เสนาสนะนี่8เดือนส่วนปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วน3คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจอันนี้เราห้ามเหมือนกัน ส่วนถ้าไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้รังเกียจโอเคไม่เป็นไรส่วนการกินเจกินมังสวิรัติไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเลยเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแต่อย่าเอามาโจมตีกันถ้าเอามาโจมตีอย่างนี้แน่นอนนี่คือการตอกลิ่มให้การแตกสลายในทางพระธรรมวินัยนี้ทุกขบวนการที่เคยเป็นมาในสมัยพุทธกาลนู่นพระสงฆ์องค์เจ้าจะแตกกันหรือว่าคู่แห่งของพระพุทธศาสนานี้ก็คือการกินเจนี่เองไม่เชื่อท่านไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่5เล่มที่5ในเภสัชขันธกะเรื่องยุกยาทานังสีหะเสนาบดีได้ธรรมจักสุได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าซึ่งสีหะเสนาบดีนี้เป็นลูกศิษย์ของนิคนพวกที่กินเจกินมังสวิรัติมาตลอดในที่สุดแกก็เลยทำอาหารเลี้ยงพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมพร้อมด้วยภิกษุทั้งหลายแล้วก็ใช้ให้มหาเล็กนี่ไปซื้อเนื้อสดที่เขาขายทำอาหารมาถวายฉันแล้วก็ให้ภิกษุทั้งหลายนี่ได้อิ่มมีพิมันด้วยเนื้อนี่แหละห่วงนี่คนทั้งหลายได้ยินเข้าก็โจมตีเลยบอกโอ้โหสีหะเสนาบดีซื้อเนื้อตัวอ้วนๆอาหารอ้วนๆเนื้ออ้วนมาฆ่าพวกสมณะเหล่านี้ก็ยังกินอยู่ทำไมเล่าพวกนี้ไม่มีความบริสุทธิ์เลยโจมตีพระพุทธเจ้าสีหะเสนาบดีแกได้ยินแกก็ไม่พูดชาวบ้านมาบอกแกบอกว่าพวกนี้คนเหล่านี้เขาจ้องจะโจมตีอยู่แล้วพอเสร็จแล้วท่านก็ไปบอกพระพุทธเจ้าเมื่ออิ่มแล้วว่าเขาโจมตีอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอ้ยช่างเขาเถอะเราไม่อนุญาตแต่เนื้อโดยส่วน3นั่นไอ้เรื่องเหล่านี้เคยโจมตีกันมาตลอดในสมัยพุทธเจ้าเรื่องเนื้อเรื่องป่าไม่เชิญลงไปเปิดพระไตรปิฎกวินัยปิฎกเล่มที่5เภสัชขันธกะข้อที่80หน้าที่99บรรทัดที่18ตรงที่เสหะสีหะเสนาบดีสั่งให้อำมาตย์ไปซื้อเนื้อนั่นไม่เชิญลงไปเปิดดู แล้วไปเปิดดูเล่มที่5อีกข้อที่81หน้าที่103พระพุทธเจ้าได้ยินเสียงหนวกหูอื้ออึงเลยถามพระอานนท์ว่านั่นเสียงอะไรเสียงสับเนื้ออยู่ในวัดมันมีเสียงการ้องแต่ก่อนกามันเยอะทุกวันนี้ก็ยังเยอะในประเทศอินเดียมันมาอยากกินเนื้อด้วยลักษณะเช่นนี้มีอยู่แล้วก็อุบาลีวาทสวดมัชฌิมปณะมัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่82หน้าที่70อันนี้ยิ่งใหญ่เลยหัวหน้าของนี่คนผู้ไม่กินเนื้อกินปลากินเจกินผักนี่แหละเอาอุบาลีซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหานี่เคารพนับถือมากวันหนึ่งอุบาลีนี่ได้ฟังการโต้วาทกันระหว่างนิคนบางคนกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดเลื่อมใสใหญ่เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมพุทธเจ้าและเลื่อมใสในที่สุดก็ปฏิญาณตนถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลิกการนับถือแบบพวกนิคนพวกกินเนื้อกินปลากินเจนี่แหละพระพุทธเจ้าก็บอกเอ้ยแกเป็นคนสำคัญนะการเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจดิไม่ใช่เรื่องเล็กๆคิดใหม่ที่ทำไมต้องมาเปลี่ยนใจนับถือเราเร็วๆง่ายๆอย่างนี้แกก็ยิ่งนับถือใหญ่พระพุทธเจ้าบอกว่าอุบาลีตระกูลของเธอนั้นเหมือนกับบ่อน้ำของพวกนิคนหลายชั่วโคตรแล้วได้นับถือมาเมื่อเธอนับถือเราแล้วเธอก็อย่าลืมใส่บาตรให้พวกนิคนนะใส่บาตรจะเลือกให้เขาด้วยสนับสนุนเขาแต่นายอุบาลีนี่ไม่ฟังดอกพอเช้ามาปิดประตูไม่รับพวกนี้คนเลยเอาอาหารไปไว้ข้างนอกให้คนใช้ค่ะเขามาก็ใส่อย่าให้เขาเข้ามาในบ้านฉันยกเว้นสมณะสากยะบุตรลูกศิษย์ของพุทธเจ้าแล้วเข้ามาได้พวกนี้คนทั้งหลายผิดหวังไปบอกหัวหน้าทุกคนผู้อย่างนั้นนี้คนเสียใจบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่อุบาลีจะเป็นอย่างนั้นอุบาลีนั่นเป็นไปไม่ได้ต้องพระสมณะโคดมมานับถืออุบาลีไม่เชื่อเราขอไปดูเองพอเข้าไปก็เข้าบ้านไม่ได้ในที่สุดก็สั่งให้คนใช้บอกว่าเรามาเองนี่หัวหน้าเลยนี่คันธนาถบุตรนะอุบาลีก็เปิดให้มาถึงแกก็ชี้หน้าด่าเลยแกนี่มีดวงตาไปเอาควักลูกตามีลูกกระโปรงไปเอาเขาทับลูกกระโปรงให้เขาตอนหำมาน้อนางโจโลยิสมงโง่แท้นี่พุทธเจ้าไอ้ท่านอุบาลีก็ไม่ได้ว่าอะไรพอนิคนด่าจนเหนื่อยสาวกของนิคนก็มาเต็มในที่สุดนิคนก็บอกว่าเอ้าเธอประกาศได้แล้วว่าเธอยังนับถือสมณะโคดมหรือนับถือเราต่อหน้าประชาชนจำนวนมากให้มันชัดเจนประกาศสิอุบาลีลุกขึ้นประนมมือหันหน้าไปทางวัดของพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวว่าเตนะหิพันเตสุโนหิดูก่อนท่านผู้เจริญขอท่านจงฟังซึ่งคำของข้าพเจ้ายะสาหังสาวะโกภควาข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์นั้นทีรสะเป็นนักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาวิตกโมหัตตะผู้ปราศจากแล้วซึ่งโมหะปพินกีรสะผู้มีเสาเขื่อนอันตึงจิตอันหักแล้วพูดไปจนถึง10ถึง100บทยกย่องพระพุทธเจ้าสุดท้ายบอกว่ายะสาหังสาวะโกภควาติข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตมหังภควันตังศิลาสานามามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวตมหังพระควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพูดจบนิคนผู้เป็นหัวหน้าใหญ่หัวหน้าเจก็ราบเลือดเสียใจตายนี่พระเทวทัตก็อีรอบเดียวกันเมื่อไปขอวัตถุ5ประการไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตก็โจมตีใหญ่ว่าพระพุทธเจ้านี่ละหลวมบอกคนอื่นให้ขัดเกลาตนเองยังกินเนื้อกินปลาเป็นยักษ์เป็นมารประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองนักบวชใหม่หลงไหลแตกไปด้วย500คนพระโมคคัลลาสาลีบุตรตามไปเทศให้ฟังเอากลับมาเทวทัตเสียใจรากเลือดนี่พวกกินเจลัทธิของนิคนของเทวทัตนั้นมีทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานที่ถูกปาทานของตนเองมากอีกทั้งสัจจังโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดเมื่อตนเองสู้ไม่ได้เสียใจมากความเสียใจทำให้หัวใจเต้นถี่ปอดฉีดเลือดก็มาแรงหัวใจฉีดเลือดแรงในที่สุดเส้นเลือดที่มันไหลจากปอดจากหัวใจมันก็แตกเลือดทะลักออกที่ปากโลหิตอุ่นๆทะลักออกที่ปากตายในพระไตรปิฎกไม่เคยบอกว่าเทวทัตถูกแผ่นดินสู่แต่พวกเราบอกถูกแผ่นดินสู่ที่นั่นแกเสียใจเพราะลูกศิษย์ลูกหาแกกลับใจได้แกไม่ยอมกลับเพราะมันได้ลงลึกซะแล้วก็เสียใจรากเลือดอาเจียนเพราะนั้นระวังให้ดีหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันยังไม่ระเบิดบ้านเมืองตนเองจะรากเลือดตายซะก่อนจงเข้าใจไว้ให้ดีอย่าพากันเคร่งซะจนข้างอย่าพากันหย่อนซะจนยานจงอยู่ทางสายกลางปลดชนวนระเบิดให้ทันมิฉะนั้นเคร่งจนข้างตอกริ่มหย่อนที่ยานนั้นในที่สุดบ้านเมืองไม่เป็นเอกภาพจะแตกกันและจะถึงจุดอวสานของสังคมไทยมือที่สามจะ